Italië heeft 60 miljoen inwoners en Nederland heeft slechts 17 miljoen inwoners. Er zijn heel veel maatschappelijke uitdagingen, omdat Noord en Zuid zijn bijvoorbeeld heel, hebben grote verschillen. In het Noord heb je de economische hart, het kloppende hart van Italië. In het Zuiden heb je een hele hoge werkloosheid. Dus ja, dat is heel anders dan Nederland. En het zijn dus ook de politieke uitdagingen die Absoluut. In al die delen verschillend zijn. Ik heb hier ook aan tafel Arthur Westijn, historicus, Italië-kenner en schrijver van onder andere Het Italiaans Experiment. Over de nooit, vervelende Italiaanse politiek. Wat is jouw fascinatie met Italië en de Italiaanse politiek? Nou ja, als historicus is Italië natuurlijk een fantastisch land, omdat er zoveel geschiedenis is. En wat mij vooral fascineert in Italië is ook dat die last van die geschiedenis heel erg zwaar rust op de schouders van de Italianen. Dus de oudheid, de renaissance, wordt ook continu naar verwezen in het politieke debat. Maar tegelijkertijd is het ook een samenleving die heel erg in beweging is, heel erg dynamisch is. Ook zeker de afgelopen jaren, decennia, heel erg is veranderd. En wat ik heel erg fascinerend vind is hoe dat schuurt. Aan de ene kant die geschiedenis en aan de andere kant die continue dynamiek van het heden. Ja, en die dynamiek die zien we ook nu weer bij deze verkiezingen. En ik heb hier naast me Jarol van der Ploeg, oud-correspondent van de Volkskrant in Italië, in de tijd dat ik ook correspondent was, en schrijver van het even interessante als vermakelijke boek Wegens vakantie gesloten. Hartelijk dank dat jullie hier allemaal zijn vanavond. Jarol, om met jou te beginnen, voordat we de politiek induiken. Je bent inmiddels alweer kleine 2 jaar terug. Helaas. Ja, wel helaas. Maar ik heb je ook wel eens gehoord over een haat-liefde verhouding met Italië. Leg uit. Kijk, als je vanaf een afstand bezien is in Italië natuurlijk het Bertolli-land waar alles aangenaam is en rustig golft en waar de zon altijd mooi schijnt en je aangenaam kunt eten en lekker kunt zwieren op het strand en pieren waaien met mooie Italiaanse mannen of vrouwen. Maar als je er woont? Als je er woont, merk je dat ook kan. Maar ja, dat er ook een keerzijde is, genaamd gaten in de wegen, vuilnis dat niet opgehaald wordt, een enorm nepotisme, een corruptie, een bureaucratie waar je keer op stuit. Italiaanse verkiezingen die soms, in ieder geval je als journalist het zweet doen uitbreken. Dus er zit zeker een keerzijde aan. Kan je het loslaten nu je er niet meer bent, maar er toch weer hele spannende verkiezingen zijn? Nou, niet echt, heel eerlijk gezegd. Ik was de afgelopen 2 weken in Italië omdat het land me aantrekt en ik het behoefte heb om erheen te gaan. En zeker nu, ik vind deze verkiezingen ook wel heel interessant en heel spannend. Dus ja, ik probeer het wel af en toe links te laten liggen, maar ik faal heel vaak. Ik blijf het volgen en vind het fascinerend. Ja. Links laten liggen gaat bij deze verkiezingen erg moeilijk, want veel rechtser wordt het niet dan wat we waarschijnlijk als de peilingen kloppen in Italië aan de regering krijgen. Arthur, verbaast het je? Morgen wordt er gestemd. Volgens de peilingen komt er echt een ruime overwinning voor rechts, voor radicaal rechts. 1 op de 4 Italianen zou stemmen op Giorgia Meloni, wat een kleine, zeer rechtse partij was. En het wordt straks de grootste partij van Italië. Ja, dat is wel verrassend. Ik denk eigenlijk niet dat het zo heel erg verrassend is dat rechts wint. Want rechts wint eigenlijk al 30 jaar lang in Italië. En ook de coalitie die nu gevormd wordt is eigenlijk dezelfde coalitie als eerder. Maar wat inderdaad wel verrassend is dat Meloni of Fratelli d'Italia, dat kleine partijtje, nu de andere grote partijen op rechts, die van Berlusconi en de Lega van Salvini, heeft ingehaald. En als je mij 2 jaar geleden had gevraagd wie wordt de volgende premier van Italië, had ik zeker gezegd dat wordt een rechtse premier. Maar zo rechts? Ik had toen mijn geld gezet op Salvini. Het is van de Lega? Van de Lega. Dat Meloni nu zo succesvol is, heeft me wel verbaasd. Tegelijkertijd, of zij nou echt rechtser is dan Salvini, denk ik eigenlijk niet. Ik denk dat Salvini ook wel heel veel van die vrij radicaal rechtse programmapunten al eerder heeft geïntroduceerd in Italië. Tegen migranten met name ook. Dat is ook een thema dat al heel lang in de Italiaanse politiek op rechts heel erg wordt benadrukt. Dus of zij nou zoveel radicaler is dan wat we gewend zijn in Italië, dat waag ik eigenlijk wel te betwijfelen. Ja, en Mirjam, vind jij het verbazend dat, hè, want ik denk dat heel veel mensen toch wel met verbazing naar Italië hebben gekeken. Dat leek 1,5 jaar best wel rustig op politiek gebied. Hè. We hadden daar Mario Draghi als premier. Oud-voorzitter van de Europese Centrale Bank. Werd gesteund van links tot rechts. Het leek, Italië leek in rustig vaarwater te zitten. En nu zijn er verkiezingen en gaat er een radicaal rechtse koers. Ja, ik vind het heel erg jammer, want vanaf 2018, alleen maar vanaf 2018, hebben wij 3 verschillende regeringen gehad. En met Draghi kregen we een beetje rust. Hij was ook een herkenbare gezicht in Europa. Een rustige man die echt een beetje links en rechts samen kon laten werken. Dus dat was ook heel triest dat 5 Stelle het vertrouwensbreuk aankondigde. En ja, we weten dat we zijn gearriveerd. We moeten morgen gaan stemmen. En het is heel erg triest dat alweer de rechtse partijen, de extreme rechtse partijen. Ik vind in tegendeel van harte dat de Meloni is wel een radicale rechtse partij. Omdat zij is wel wat milder geworden tijdens deze verkiezingen. En dat lijkt een beetje net als Le Pen in Frankrijk. Mm. Hè? Dat ging niet meer tegen de immigranten, maar meer kijken naar de koopkracht en de energiearmoede. Dus ik denk dat is een slimme kanteling van de politieke... Ze is best wel opportunistisch, denk ik. Ja, dus, voordat we daarover verder gaan, misschien voor de mensen die haar nog niet helemaal voor ogen hebben wie zij nou is. Laten we kijken om een beter beeld te krijgen van wie deze Giorgia Meloni is. Misschien wel dus de nieuwe premier van Italië. Correspondent Angelo van Schaik volgde haar bij een van haar campagnemomenten in Perugia. Buonasera a tutti. Buonasera, scusate. Il futuro presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni. Giorgia Meloni is bezig aan een lange verkiezingscampagne door heel Italië. Hier is ze in L'Aquila, een stad op zo'n 100 kilometer ten oosten van Rome. Buonasera a tutti, grazie. En ze toont zich opvallend vaak mild. Hier in L'Aquila heeft ze het over infrastructuur. A parlare di infrastrutture, a parlare della ragione. Verder heeft het vooral over de noodzaak tot goedkopere en betere kinderopvang en het gehate reddito di cittadinanza. Die bijstandsuitkering, 3 jaar geleden ingevoerd door de Vijfsterrenbeweging, moet zo snel mogelijk weer worden afgeschaft, vindt Meloni. Ze droomt van een toekomst van werkende Italiaanse jongeren en niet van afhankelijke Italiaanse jongeren. Op een opmerking over het sluiten van alle Italiaanse havens voor immigranten na, geen onvertogen woord. Niks over de genderideologie en de LHBTI-lobby die de traditionele familie zou bedreigen. Zoals eerder dit jaar wel in Spanje op een bijeenkomst van haar geestverwanten van Vox. Sí a la familia natural. No a los lobby LGBT. Sí a la identidad sexual. No a la ideología de género. Giorgia Meloni groeit op in Garbatella, een volkswijk in Rome met een sterke linkse traditie. Daar wordt ze op 15-jarige leeftijd lid van de Fronte del Gioventù, de jeugdafdeling van de MSI. Een neofascistische partij opgericht in 1946 door voormalige medewerkers van Mussolini. Sì, noi eravamo un gruppo giovanile molto attivo, molto numeroso e presente in quel quartiere. We waren wezen folderen die dag, herinnert Andrea de Priamo zich de dag dat Giorgia Meloni op de deur klopte van de Nucleo Garbatella, toen nog partijkantoor van de MSI. Ook de Priamo zelf groeide op in de Garbatella. En nu is hij gemeenteraadslid voor Fratelli d'Italia en kandidaat voor de Senaat. We waren laat terug, weet hij nog. En ineens stond er een meisje van 15 voor de deur dat graag lid wilde worden. Het was 1992, de periode van de bomaanslagen van de maffia op Sicilië. En ze was, naar eigen zeggen, op zoek naar gerechtigheid. En wat mij trof, zegt de Priamo, was haar vastberadenheid. Ze was met 29 het jongste parlementslid ooit en op haar 31ste de jongste minister van Italië ooit. In 2012 richtte ze dus Fratelli d'Italia op als een rechtsnationalistische partij. De partijnaam verwijst naar het Italiaanse volkslied. Het partijsymbool, een vlam in de kleuren van de Italiaanse vlag, verwijst naar de MSI. Secondo me pochissimo. Pochissimo. Ondanks de onmiskenbare neofascistische roots van Giorgia Meloni is ze nauwelijks nog fascistisch. Dat zegt Gianfranco Pasquino, emeritus docent politicologie aan de Universiteit van Bologna. De grote vraag is, kan je fascistisch zijn binnen de democratische structuur van de Europese Unie in 2022, 100 jaar na de Mars op Rome? Het antwoord is volgens professor Pasquino, nee. Fratelli d'Italia is sociaal-conservatief, nationalistisch en euroceptisch. Toch hoeft Brussel zich geen zorgen te maken, zegt Andrea Piepoli, voorzitter van de jeugdafdeling van Fratelli d'Italia in L'Aquila. Nulla verrà cambiato nei rapporti storici che l'Italia ha nei suoi, con i suoi storici partner. Met Meloni aan het roer gaat er niets veranderen aan de relatie met Italië's historische partners, zegt hij. Na een uur uit de losse pols praten over hoe ze klaar is om Italië beter te maken, heeft Giorgia Meloni nog één boodschap voor de ongeveer 1000 mensen op het plein in L'Aquila. Ga stemmen. Het is nog geen gelopen race. Viva Fratelli d'Italia! Viva l'Italia! Grazie! Nou, dit was een reportage van Angelo van Schaik, correspondent in Rome. Jorgen van den Ploeg, journalist voor de Volkskrant en oud-Italië-correspondent. Ze is een geniale campaigner. Is ze sluw? Is het... Ja, doet ze zich nu gematigder voor dan ze eigenlijk diep van binnen is? Hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, ik vermoed wel dat ze een beetje de bruine gedachtegoed, waar ze toch wel een beetje bekend om staat, momenteel aan het witwassen is. Iedereen heeft de peilingen gezien en ze staat er bijzonder goed voor momenteel. En als je premier waardig wil overkomen, dan is het natuurlijk wel belangrijk om zoveel mogelijk mensen aan te spreken en een gematigd geluid te laten horen aan je potentiële partners, ook in Europa, duidelijk te maken dat je niet meer degene was die niet meer de gedachte zat die op je 15e had toen je je inschreef voor de fascistische jeugd, de neofascistische jeugdbeweging. Dus daar is ze volgens mij heel erg mee bezig. En ja, ik vind het heel moeilijk in te schatten of ze de waarheid spreekt. Of dat ze een wolfs in schaapskleren is die nu doet alsof ze rustig aan het blaten is en mee aan het blaten is met alle andere Italiaanse politici. Maar straks als ze in Palazzo Chigi aan de macht zit, er mantel afwerpt en er ware gezicht laat zien en wel gaat brullen. Ik weet niet of dat het geval is. Ik vind dat moeilijk in te schatten. Ik weet niet hoe jullie daarover denken bijvoorbeeld. Ja, Arthur, kijk jij daarna? Want het is natuurlijk wel, juist doordat ze wat gematigder is. Het is nog steeds heel fel op die pleinen en ze is ook echt heel kritisch op Europa. Maar ze is wel echt wat gematigder dan we een paar jaar geleden zagen. Zeker. Toch blijven die wortels er. En dat is ook iets waar de links mee schermt. Van. Nou, ze komt uit de neofascistische partij. Ze is een fan van Mussolini. Hoe zie jij dat? Hebben Italianen problemen daarmee dat iemand toch wel die banden heeft, of in ieder geval had een tijd geleden? Die problemen hebben Italianen wel, maar veel minder dan je misschien zou verwachten. En er zijn natuurlijk ook al eerder belangrijke politici geweest in Italië die echt een nog veel duidelijke link hadden eigenlijk met dat fascistische verleden. Bijvoorbeeld ministers in de kabinet Berlusconi. Dus dat is niet zo heel erg... Dat disqualificeert iemand niet? Ik denk het niet, voor een Italiaan niet. Kijk, ik denk dat het voornaamste voor Meloni nu is ook de verhouding tot de Europese Unie. En ik denk dat het daar essentieel is dat zij eigenlijk heel erg veel te winnen heeft. Vooral bij goede verhoudingen met Brussel, met Parijs, met Berlijn. Vanwege alle miljarden die komen binnenstromen voor het coronaherstelfonds. Dus dat verklaart denk ik ook waarom ze zich nu met name naar buiten toe heel gematigd opstelt. Want zij snapt heel goed dat het in het belang is van ook van haar achterban om dat geld wel binnen te krijgen en dat te kunnen verdelen onder de bevolking in wezen. Dus dat verklaart denk ik wel haar gematigde toon. En ik denk dus ook niet dat zij er... Want ze is denk ik opportunistisch. Ze is inderdaad sluw. Ze is wel inderdaad tot op zekere hoogte een wolvin. Niet eens in schaapskleren. Ik denk eigenlijk gewoon een wolvin in wolfskleren. Want als je haar hoort, dan merk je dat ze heel erg fel is. Heel erg wel het achterste van haar tong laat zien. Maar zij heeft er denk ik helemaal geen baat bij om een breuk te forceren binnen Europa. En nog even, als ik toe mag voegen over die fascistische achtergrond van haar waar het heel erg over gaat. Kijk, in Nederland, als jij vroeger lid bent geweest van een fascistische partij, dat is de grootste misstap die je als politicus kunt begaan, omdat fascisme hier het absolute kwaad is. Maar in de reportage van Angelo kwam bijvoorbeeld net voorbij. Zij is opgegroeid in Garbatella. Dat is toevallig een wijk waar ik zelf ook heb gewoond. En ik weet nog dat ik daar wel eens met vrienden ging eten. En zei, zullen we naar die pizzeria gaan? Zei, nee, dat is een fascistische pizzeria. We gaan naar die pizzeria, dat is namelijk een communistische pizzeria. Het leven was daar. Maar zeker, denk ik, begin jaren 90 en tot op zekere hoogte nog steeds wel echt onderverdeeld in die tweestrijd die er sinds de oorlog altijd is geweest. Communisme, fascisme, zeker in die Volkswagen Garbatella. Dus vanuit die optiek bezien is het ook niet zo gek dat je op je 15e, als je nog niet helemaal droog achter je oren bent, denkt, nou ja, ik voel me niet aangetrokken tot die communisten, dus ik schrijf me in bij de fascistische partij. Nou, hoe kijk jij daar tegenaan, Mirjam? Want het is inderdaad even nog, ook ja, politici schermen er ook mee. Hè? De rechts waarschuwt, Berlusconi waarschuwt al jaren van, stem op mij, want anders komen de communisten aan de macht. En nu hoor je links vooral waarschuwen pas op voor de fascisten op rechts. Hoe komt het dat het in Italië nog zo leeft, dat communisme tegenover het fascisme? Ik moet wel iets vertellen. Ik was op vakantie in Italië en we hebben met mijn familie een kleine boottrip. En ik kwam bij de boot en er was een grote poster van Mussolini. Ik hield mijn hart vast. Ik dacht, sorry, maar dit is absurd. En toch, ik denk dat ik begon met uitdagingen die Italië heeft. Hè. De vergrijzingen en de verschillen tussen Noord en Zuid. Dit... Ja, die worden opgepakt door opportunistische en populistische partijen. En dat vertalen we in een politieke beleid die vaak ook niet uitvoerbaar is. En helaas, er zijn heel veel Italianen die zijn wanhopig. En ze zeggen, ja, dan ga ik gewoon naar de extreem rechts of extreem links. Er zijn sommigen die wel gematigd zijn en ze kiezen in het midden de terzo polo van Italia Viva Nazione. Ik denk dat de Meloni niet zo fascistisch is. Tegelijkertijd zijn ze tegen homohuwelijks. Dus het is een land die minder tolerant is. Nu al. Maar wij moeten niet vergeten, een groot verschil tussen Nederland en Italië is dat de katholieke kerk heeft een gigantische invloed. Dus deze ethische vraagstukken worden anders bekeken dan atheïstische kiezer. Hè? Als ik moet gaan kiezen en ik ben Italiaans, dan denk ik, oh ja, wat zou de kerk hier, wat zou papa Francesco doen? Dus ik ben heel blij dat hij accepteert homo's, hè, en begrijpt dat de mensen ook anders zijn geboren en ze mogen hemzelf zijn. Tegelijkertijd, hè, vraagstukken zoals abortus, euthanasie, ja, dan worden door de Meloni heel erg op een conservatieve manier in mijn ogen opgepakt. Dus zij wil ze niet, de abortus niet faciliteren. Ze wil vrouwen aanmoedigen om te kiezen, niet te kiezen voor een abortus. Wat natuurlijk ook wel een soort glijdende schaal is richting... Kijk, ze zal het niet afschaffen. Italië heeft ook een grondwet en heeft ook een constitutioneel hof. Ja. Maar ze is zeer conservatief en heeft het vooral over de traditionele familie. Absoluut. Dus de LGBTI hebben gewoon geen kans om rechten te kunnen krijgen. En dat vind ik echt een... teruggaan in de jaren 70, 80. Dus ik ben heel blij met de tolerante land zoals Nederland, wat dat betreft. Dus ik hoop dat zij toch een beetje meer naar een minder conservatieve regering zou gaan. En Arthur, die onvrede, is dat nou... In Italië zijn mensen al, tenminste, dat is ook mijn ervaring, al lang ontevreden en terecht ook. De salarissen blijven erachter, het leven wordt duurder. De werkeloosheid is gigantisch. Lopen ze iedere keer weer achter een nieuwe kracht aan die het nog niet eerder heeft geprobeerd, die ze Gouden Bergen belooft? Moet ik ook de overwinning mogelijk van Meloni op die manier zien? Ja, ik denk het wel. Je hebt inderdaad elke 5 jaar of elke 10 jaar wel weer een nieuwe rattenvanger die een vrolijk deuntje fluit waar de Italianen achteraan lopen. 5 jaar geleden was natuurlijk de grote overwinning van de 5-sterrenbeweging. Was ook een heel duidelijke proteststem. En al eerder natuurlijk ook heel veel stemmers op Berlusconi. Die dachten ook van Berlusconi van, oh, die belooft mooie dingen. Dat stikte ze als zoete koek. Het probleem is dat al die beloftes eigenlijk nooit worden waargemaakt. Dat gold voor de regering van Berlusconi. Dat gold voor de 5-sterrenbeweging. Dat zal vreselijk ook voor wat Meloni belooft gaan gelden. En dat versterkt ook continu die frustratie bij die kiezers. Want inderdaad, ze worden eigenlijk elke keer weer bedrogen. Dat is denk ik wel de tragiek van Italië. Ik heb wel eens mensen gesproken die zeiden dan, ja, inderdaad, Berlusconi zou de puinhopen van de Christendemocraten opruimen. En vervolgens kwam Renzi die de rotzooi van Berlusconi opruimde. Toen kwam de 5-sterrenbeweging die beterschap beloofde. Maar ondertussen is er niemand die mijn stoep heeft gemaakt. Dus ja. Dat is een beetje de realiteit waar heel veel Italianen mee worstelen. Dat ze denken, ja, de hele tijd zijn er allemaal politieke beloftes, maar er gebeurt niks. Er verandert niks. En als jij Meloni in actie ziet, dan merk je dat ze, en hiervoor trouwens Salvini was daar ook goed, ja, maar Meloni misschien nog wel beter. Die heeft een enorm talent om die onvrede te vocaliseren. En ik denk dat de reden achter haar succes is. Als jij de in staat bent de onvrede het beste verwoorden, dan kan je anno 2022 de verkiezingen winnen met hele grote cijfers. En vind je haar een goede campaigner? Ik bedoel, ik vind te vergelijken met Mussolini, die af en toe wel eens wordt geroepen, gaat volledig mank. Maar is er een andere politicus op deze aardbol waar je haar wel mee kunt vergelijken? Nou, ik was in 2019, volgens mij was het moment dat premier Conte zijn tweede regering ging vormen. En dat was echt een regering die bedoeld was om rechts Italië buiten de deur te houden. Zoals de afgelopen tijd wel vaker regeringen zijn gevormd om maar ervoor te zorgen dat rechts niet regeert. En toen heeft rechts Italië een manifestatie gehouden op het grootste plein van het land, Piazza San Giovanni in Laterano. En dat was eigenlijk, Salvini was daar de grote ster. Er waren 200.000 Italianen naar Rome toegekomen om Salvini te zien spreken. Jij was daar. Ik was daar ook, stond op de eerste rij. En Meloni was toen nog een kleine splinterpartij. Ze had 4% bij die verkiezingen gehaald een jaar daarvoor. Dus zij kwam op een gegeven moment het podium op. Ik dacht, nou, ik luister even. Maar wat er toen gebeurde, het was echt iets speciaals. Want zij overstemde Salvini totaal. Berlusconi, die al op dat moment al 30 jaar meedraaide en natuurlijk een geniale manier van spreken heeft op zijn manier, in zijn manier van doen. Een groot woordkunstenaar. Alleen Meloni die oversteeg al die mannen. En hoe dan precies? Nou ja, in de retoriek, de manier waarop ze het publiek opzweepte, hoe ze kon improviseren als er dingen vanuit het publiek werden geroepen. Haar symboliek, de vlag die ze over het spreekgestoelte drapeerde. Ik was echt verbaasd. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik dacht, jeetje, dit zou wel eens, hier gaan we nog meer van horen. Hier gaan we nog meer van horen. Ja, maar Arthur, had jij verwacht dat die onvrede en ook dat inspelen op het weer trots worden op Italië? Dat hoor ik al politici in Italië al heel lang zeggen. Maar op één manier heeft zij dat helemaal omarmd. En heb ik dat nog nooit zo sterk gevoel bij een politicus. Ik vind het dus best wel een beetje op Donald Trump lijken. Hè? Italië eerst en nog net niet make Italy great again. Maar die kans. Het scheelt weinig. Ja, ze is denk ik wel. Ze komt er ook wel, denk ik, nog wel wat sterker over dan Trump. Want Trump is natuurlijk een beetje een glibberige figuur. Hè? Je weet niet zo goed wat Trump eigenlijk echt wil zeggen. Terwijl Meloni is heel uitgesproken. Ze komt eigenlijk over alsof ze heel veel autoriteit heeft. Dat heeft ze denk ik ook wel. Ik moet ook wel een beetje denken aan de Iron Lady eigenlijk, als ik haar zie. Aan Margaret Thatcher. Die zelfpresentatie die Meloni heeft, inderdaad als vrouw in een door mannen gedomineerde wereld, die lijkt daar een beetje op. En die continue nadruk op het herstel van Italië. Italië weer de trots teruggeven is denk ik een constante in de geschiedenis. Maar die ook zeker de laatste 10 jaar extra veel nadruk krijgt. Omdat Italië, je zei het al eerder, eigenlijk al decennia aan het stagneren is. En heel veel mensen heel veel armoede voelen, hoge werkloosheid, heel veel gaten in het statendek, vuilnis die niet wordt opgehaald. Heel veel Italianen hebben het gevoel dat het land achteruit hobbelt. En dat is ook wel zo. Dus dan is zo'n boodschap van, oh, we gaan het weer terugbrengen naar een soort van ideale, naar een ideaal Italië zoals het vroeger was. Die is dan heel aantrekkelijk. Italiaanse stemmen met Evelien Redmeijer. We zitten hier aan de vooravond van de Italiaanse verkiezingen met 3 Italië-experts. Journalist en oud-Italië-correspondent Jarl van der Ploeg, historicus Arthur Westijn en politicus voor het CDA. Maar vooral ook Italiaanse van origine, Mirjam Frosi. En we kijken vooruit op deze belangrijke verkiezingen morgen in Italië. Niet alleen voor de Italianen, maar ook voor ons. Want het is de derde economie van de eurozone. En de markten beven al bij het idee van een instabiele regering. Of nog erger, een regering die dwars gaat leggen in Europa en financieel uit de pas gaat lopen. Er is hoe dan ook veel bemoeienis uit het buitenland. Dit zei Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, afgelopen week toen haar werd gevraagd hoe zij naar de Italiaanse verkiezingen keek. En of daar zorgen zaten. We'll see if things go in a difficult direction. I've spoken about Hungary and Poland. We have tools. If things go in the right direction, and people, as a body that is always, where always governments have to be accountable to, play an important role. Ja. Even kort gezegd, ze draait er heel erg omheen. Ze zegt, nou, we hebben natuurlijk de middelen als het misgaat. Hè? Kijk maar naar Polen en Hongarije. Het leek mij niet heel erg handig. Arthur, hoe kijk jij daarnaar? Nee, het heeft ook in Italië heel veel kwaad bloed gezet. Meteen werd het opgepikt in alle nieuwsmedia. En natuurlijk ook, het was een beetje koren op de molen voor Meloni. Die kon zeggen van, kijk, daar heb je weer de Europese Unie. Die probeert ons democratische proces te dwarsbomen eigenlijk. Dus het is heel onhandig geweest van der Leyen. Ik denk dat het op zich wel klopt, hè, wat ze zegt. Want de EU is natuurlijk heel machtig, omdat ze die geldkraan hebben openstaan en daar kunnen ze aan gaan draaien. Wat ze ook al hebben gedaan afgelopen week met Hongarije. En dan zie je ook meteen in het geval van Hongarije dat Orbán ook wel terugkrabbelt als hij merkt dat het geld niet meer binnenstroomt. En Meloni voelt die druk natuurlijk ook wel. Dus in die zin heeft von der Leyen wel nog steeds het hoogste woord. Al is het wel een diplomatiek gezien een hele domme uitspraak van haar. Ja, hoe kijk jij er tegenaan in jouw jaren als correspondent? Die bemoeienis of dat kijken vanuit Brussel of andere Europese leiders naar Italië? Dat is een moeizame relatie altijd, eerlijk gezegd. Kijk, Italië is een land waar in de recente geschiedenis... er zit een historicus naast me, dus corrigeer me als ik het niet goed heb. Maar waar toch de drie grootste crisis van onze tijd in Europa... als hoofdpodium hebben afgespeeld. Namelijk de financiële crisis, de migratiecrisis... en recenter nog de coronacrisis. Die hebben allemaal Italië gekozen als een hoofdpodium. En drie keer hebben eigenlijk de Europese partners... ook de landen waar Italië samen mee de Europese Unie heeft opgericht... die hebben eigenlijk drie keer niet echt goed gereageerd... in de ogen van veel Italianen. Bijvoorbeeld bij de migratiecrisis. Er kwamen op een gegeven moment honderdduizenden migranten per jaar aan... op de kusten van Sicilië, Lampedusa, Calabria. En wat deden de Europese partners? In plaats van te helpen... Sloten ze de grenzen. En dat heeft bij de coronacrisis heb je eigenlijk weer iets soortgelijks gezien. En dat heeft heel veel skepsis opgeleverd onder veel Italianen... die denken, ja, kijk, een samenwerking betekent wel dat je samen moet werken. Dus niet dat je... als er een crisis is, je ons laat stikken. En dat sentiment, dat heb ik de afgelopen jaren heel erg vaak gehoord. Ja, ik ben ook benieuwd wat jij daarover zegt, over te zeggen hebt, Mirjam. Want ik weet nog heel goed dat in eind maart 2020... echt het toppunt van de COVID-crisis... was er een overleg van ministers van Financiën van de Europese landen. Ja, je begint al te knikken. Daar was onze, en ik wil zeggen ook wel jou, Wopke Hoekstra van de CDA... die daar erg veel kwaad bloed heeft gezet tijdens een overleg. En er werd namelijk gesproken, hoe gaan we die landen die zo zwaar getroffen zijn... dat was Italië, dat was Spanje, hoe gaan we die helpen... ook economisch weer op de rit te komen. En toen zou Wopke Hoekstra hebben gezegd, die heeft dat gezegd... dat is naar buiten gekomen, dat hij toch wel eigenlijk benieuwd was... waarom het nou niet was gelukt met die hervorming de afgelopen jaren... en waarom hebben ze niet zelf geld en om dat op te lossen. En ja, dat is natuurlijk om op zo'n moment... terwijl dus de... Super onhandig. Want de EU is al jaren in conflict met Italië... wegen de begrotingstekort, en dat snap ik. Maar CDA staat ook voor solidariteit... Dus hij had ook gelijk, want we hebben criteria met elkaar afgesproken. Bijvoorbeeld de begrotingstekort kan niet hoger zijn dan 60% van het binnenlandse bruto product. Maar was dat nou het moment om daarover te beginnen? Dat vond ik juist niet. Nee. Dat was zo onhandig en niet op het juiste moment. En ik denk dat hij een hele goede bestuurder is. Maar op dat moment had hij een beetje meer empathie moeten gebruiken. En dat is... dat helpt niet als je gaat spelen en je gaat gewoon de begrotingstekortprocedure bedreigen. Dus jullie krijgen heel veel boete. Dat was niet het moment, dus dat was niet handig. En hij is in de top 3 van de minste sympathieke politicus in Europa... in de Italiaanse boeken terechtgekomen. Hij had uiteindelijk wel gelijk, want we moeten gewoon onze broeken ophouden. Maar dan moet je niet op dat moment en op zo'n koude manier zeggen. Nee, want ik weet nog, in die maanden waren de koppen in de kranten... gingen over Rutte, hè, Mark Rutte, en over Hoekstra... wat op een gegeven moment ook op allerlei manieren in talkshows werd uitgesproken... dat je echt goed moest luisteren over wie ze het nou hadden. Maar het is wel, wat Jarro ook zei, wel emblematisch voor een beetje... dat verschuiven en dat verminderen van die liefde... voor het hele project Europa in Italië. En nu wordt er vooral gezegd Italië eerst. Het is wel... Maar tegelijkertijd zien ook de Italianen die wij in de Piano Nazionale Resilienza PNRR, dus de Recovery Plan, dat wij 200 miljard kunnen krijgen. En binnenkort krijgen we een nieuwe regering. En die heeft een mega grote uitdaging, want voor 31-12 moeten ze de balans, de begrotingswet, maar ook alle hervormingen. Anders deze 200 miljard, zoals Arthur zei, die gaan terug naar Europa. En dat willen we niet. Dus ik snap ook een beetje onze Ursula, dat een beetje kritiek. Maar dat moeten wij niet als een negatieve kritiek, maar als een constructieve kritiek. Samen dan inslaan en samenwerken om te zorgen dat deze hervorming een plek vindt in onze politiek. Ja, want de Italianen hebben het nodig. Ja, we komen dadelijk uitgebreid te spreken over het coronaherstelfonds. dat was natuurlijk in die COVID-periode, waar ik af en toe denk dat Nederland niet weet, en ik wil daar vaak ook graag ook met Jarro over hebben, die toen in Rome zat in die weken dat niemand naar buiten mocht. En er is een nummer dat het, volgens mij het gevoel heel erg weergaf van die weken dat onder andere Jarro binnen moest zitten, net als alle andere 60 miljoen Italianen. En zanger Diodato had het Sanremo Festival net voordat COVID het land plat legde, had hij gewonnen met een lied Fai Rumore, Maak Geluid. En het ging over de silenzio in naturale, de onnatuurlijke stilte. En ja, zonder dat hij het wist, had hij eigenlijk een lied geschreven dat heel erg ging over die weken dat het dood en doodstil was op straat. Hier is Diodato met Fai Rumore. Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale. E se ti penso tu sei un anima. Forse questo temporale che mi porta da te. E lo so non dovrei farmi trovare senza un ombrello anche se ho capito che per quanto è fuga torno sempre a te. Che fai rumore qui e non lo so se mi fa bene, se il tuo rumore mi conviene, ma fai rumore sì che non lo posso sopportare questo silenzio innaturale tra me e te. E me ne vado in giro senza parlare, senza un posto a cui arrivare. Consumo le mie scarpe, forse le mie scarpe sanno bene dove andare. Che mi ritrovo negli stessi posti, proprio quei posti che dovevo evitare. E faccio finta di non ricordare, e faccio finta di dimenticare. Ma capisco che per quanto è fugato Dit was Fai Rumore van Diodato. Italiaanse stemmen. Ja, Jarro, voordat we weer echt over dat corona-herstelfonds gaan, wil ik toch nog heel veel dat je ons meeneemt naar hoe dat was die weken in Rome. En dat misschien dat niet helemaal, ja, wat dit lied daar ook in betekend heeft. Ja, ik krijg er bijna pelle d'occa van. Kippenvel. Nou ja, ganzenvel, zoals ze dat gek genoeg in Italië noemen. Maar, want ja, dit was een van die liederen. Ik weet niet meer hoe laat het altijd was. Maar elke dag op een gegeven moment, volgens mij om een uurtje of vijf, begon iedereen het volkslied vanaf zijn balkon Want je moet je voorstellen, de lockdown in Italië was echt een lockdown. Je mocht niet de straat op, behalve één dag naar de supermarkt. Of misschien een pakketje ophalen in de parketkluis. Maar verder mocht je niks doen. Dus mensen zaten de hele dag binnen. En om 5 uur was eigenlijk het enige moment dat iedereen naar buiten kon. Op zijn balkon weliswaar. En dan werd eerst het Italiaanse volkslied gespeeld. Nou ja, natuurlijk een mooi bombastisch lied. Waar iedereen allemaal gevoelens bij had. En daarna kwam ook vaak dit lied voorbij. En het was altijd op de een of andere manier... Een emotioneel moment misschien wel. Ja, je vroeg hoe het was om daar al die tijd binnen te zitten. Het voelt nu alweer bijna als een lange herinnering, ook voor veel Nederlanders. Die hele begintijd van corona, omdat we al zoveel hebben meegemaakt met z'n allen sindsdien. Maar wat ik zei, ik had met mijn vriendin, we zaten samen in ons appartement in Monteverde. Dat is een wijk naast Trastevere in Rome. We hadden dan afgesproken, zij mocht op even dagen naar de supermarkt, ik op oneven dagen. En dan moest je een formulier moest je meenemen. Waarop stond, ik ben Jarro van den Ploeg, dat is mijn paspoortnummer. En ik ga op die en die dag naar die en die supermarkt op dat en dat adres. En ik ben bekend dat ik de regels van de regiolatio snap ik. En hier is mijn handtekening. En voor het geval je een agent tegen zou komen die je zou vragen wat je eigenlijk daar deed. En dat gebeurde vrij regelmatig. En ik weet ook, ik bewegen, dat lukte helemaal niet. Dus op een gegeven moment hebben we aan de portier van ons gebouw, Bruno, hebben gevraagd of we alsjeblieft het dak op mochten. Om daar nog iets te doen aan... We noemden dat onze prison workout. En gingen we daar rondjes lopen en wat push-ups doen. En het was ook heel ontroerend, want dan keek je zo over heel Rome heen... en dan zag je overal plukjes Italiaanse families of oude echtparen... die dan met z'n tweeën hand in hand op het dak liepen... en er zomaar wat van probeerden te maken. Het is moeilijk om het nu terug te halen. Maar je moet je voorstellen, in die tijd wisten we nog helemaal niet zo goed wat het virus precies was. Alleen je hoorde wel elke dag op tv... Hoeveel doden er waren. Ja, er zijn vandaag 200 doden, vandaag 600 doden, vandaag 900 doden, 1000 doden. Ik weet ook nog dat ik mijn ouders opbelde en zeg... Ik maak me echt heel erg zorgen. Ik weet niet waar dit heen gaat en ik weet niet wat er met jullie gaat gebeuren. En hoe is het dan in Nederland? En dat heeft me toen ook heel erg verbaasd dat het in Nederland zo anders werd... werd geïnterpreteerd allemaal. Ja, Italië heeft nog flinke littekens van de coronacrisis, van COVID, ook van die lockdown. Ze krijgen een duizelingwekkend bedrag van 191 miljard euro uit Brussel. Deels leningen, maar toch. Daar staan wel, en dus daar kan Italië... voor het eerst komt er een regering met daadkracht. Arthur Westen, historicus, hier ook aan tafel, en Italië-kenner... Verwacht jij dat een rechtse, eurocritische regering in de pas gaat lopen als die miljarden uit Brussel anders niet komen? Ja, ten eerste, Draghi heeft natuurlijk al wel de trein op de rails gezet. Hè. Die trein is al best wel aan het doordenderen. De huidige premier en die dus zijn laatste weken ingaat. Precies, en die heeft al de eerste tranches ook binnengesleept. Dus er is al iets van volgens mij al 50 miljard al uitgekeerd. Dus een flink bedrag staat al op de rekening van Rome. Wat wel inderdaad nog een beetje open ligt... is of de hervormingen die Draghi ook beloofd heeft te gaan doen... met name bijvoorbeeld de hervorming van de justitie... of die wel gaan gebeuren. En als dat dan een beetje tegen zit... of dan Europa nog steeds wel die geldkraan laat stromen. Want ze zegt het wel. Ik wil heronderhandelen, zegt Giorgia Meloni. Maar ze maakt niet zo heel goed duidelijk wat ze dan precies wil. Ze zegt ook bijvoorbeeld, ik wil dat het sneller gaat. Ik wil dat dat geld nog wat sneller binnenstroomt... zodat we het sneller kunnen uitgeven. Maar ze heeft het zeker niet helemaal afgewezen. En de grote plannen gaan vooral om digitalisering en duurzaamheid. En eigenlijk is het daar ook best wel voor. Ze heeft ook gezegd, we moeten bijvoorbeeld dat geld gebruiken om de energieafhankelijkheid van Italië beter te maken. Want Italië was natuurlijk heel, heel lang afhankelijk, net als andere landen in Europa, van gas Rusland. Uit Rusland. Nou, dat is nu ook door Draghi omgezet. Er komt nu veel gas binnen uit Algerije. Maar Meloni wil daar ook verder mee gaan. Dus ik denk eigenlijk dat haar beleid geen hele grote breuk zal betekenen met het beleid van Draghi. De vraag is wel of ze binnen haar coalitie in staat is om dat echt daadkrachtig te doen. Want je hebt natuurlijk nog steeds die haantjes, Salvini, Berlusconi, die misschien wel aan haar stoelpoten gaan zagen. En dan wordt het wel een ander verhaal. En Mirjam, een van de problemen is in Italië toch ook dat er ontzettend veel getalenteerde jonge Italianen weggaan. De zogeheten cervelli in fuga, de hersenen die op de vlucht zijn. Ja. De brain drain in het Engels. Jij bent er eigenlijk ook zo een. Jij bent ook naar Nederland gekomen. Waarom denk jij dat zoveel jongeren weggaan uit Italië? Wat misschien voor heel veel Nederlanders die denken... maar als je in Italië kunt wonen, dan ga je toch nooit weg, zo'n geweldig land? Ja, Eigenlijk is een geweldig land, maar ongeveer 50.000 brains kan elke jaar Italië verlaten. En 40% van deze 50.000 is tussen de 18 en de 34 jaar. Het is echt een gegeven, het is een hele trieste gegeven. Maar waarom gaan mensen weg? Omdat hier kunnen geen baan vinden. Dus ze hebben twee hoogopgeleiden die zitten bijvoorbeeld achter de kassa van de Italiaanse Albert Heijn, zou maar zeggen. Je hebt mensen die een hele lage salaris krijgen, als ze de kans krijgen om een werk te kunnen doen die aansluit aan hun studie. Er is geen aansluiting tussen kennisinstituten en universiteiten en bedrijven. Dus, en last but not least, zij krijgen een salaris in andere landen in Europa die gemiddeld 55% hoger dan in Italië. We hebben het vaak in Italië. Dus je krijgt buiten Italië krijgen mensen met die opleiding en met die ervaring 55% meer over het algemeen. Dus jij hebt een perspectief. Heb je vooruitzichten die in Italië helaas de meeste niet hebben. Soms maken vrienden van mij grapjes en ze zeggen, oh, is het land van de mammoni. Dus, mammoni zijn moederskindjes. Dus eigenlijk precies, het klassieke verhaal van de Italiaanse man die tot ver in zijn 40 jaren... Die kloppen ook helaas. Oh. Omdat ze kunnen, het is bijna onmogelijk om zelf een huis Een huis te kopen. Ja, het is wel zo, als je een partner hebt, dan gaat het iets makkelijker. Maar gemiddeld tussen tot de 33 de mammoni blijven bij mama. Niet omdat het zo lekker kunnen koken of zo, maar omdat het moet. Omdat financieel simpel gezegd niet kan. Dus het is heel logisch. Er zijn heel veel politici, ook Italia Viva bijvoorbeeld, die probeert de brains terug te krijgen. Met heel veel fiscale regeltjes tussendoor. Maar het blijft gewoon zo. We hebben de brain drain in Italië. Die is bijna niet meer te stoppen. Ja. En nog een voorbeeld van dat er toch wel heel veel oude mannen aan de macht zijn in Italië nog altijd, is denk ik degene die toch, de volgende persoon waar we het nu over gaan hebben, die nog steeds op zijn 86ste... Berlusconi. Ja, het politieke hoofdpodium heeft. De one and only Silvio Berlusconi. Ciao ragazzi, eccomi qua. Vi do il benvenuto sul mio canale ufficiale di TikTok. Ja. Nou, hij heeft ook een TikTok. Hij heeft een TikTok-kanaal. Ja, geweldig. En hij heeft tegen alle vriendjes van zijn leeftijd gezegd, jullie krijgen een gratis tandprothese. Mm-hmm. Nou, dat is geweldig. Dan kunnen ze opnieuw vlees gaan bijten. Okay. En dat zegt hij gewoon. En ik geloof dat jongeren krijgen €1.000. €1.000 natuurlijk. Ja. En hij, zoals de andere populistische rechte partij, beloven dingen. Ook samen met Salvini wil hij de flat taxen. Ja, dus iedereen, een vastlaag belastingtarief. Maar dat kan niet. Dat is echt tegen onze grondwet. Want die zegt, die moeten proportionele belasting moeten de Italianen betalen. Dus zij willen beloven dingen die niet waar kunnen maken. En dan word ik heel boos. En nu met het TikTok-kanaal. Ja, is een beetje ridicuul. Maar toch, mensen blijven Berlusconi stemmen. Ja, Jarl, hoeveel schat jij dat Berlusconi aan stemmen gaat krijgen morgen? Nou ja, mijn theorie is dat hij altijd rond de 8% krijgt tot aan zijn dood. Omdat hij gewoon. Ja, of tot aan de dood van zijn kiezers op een gegeven moment. Ja, precies. Ja. Het is nog nooit bewezen dat Berlusconi onsterfelijk is. Dus ik moet het nog maar zien. Maar het schijnt dat hij een arts heeft die iedere week controleert. Helemaal is hij hij wil 120 worden. En hij doet allerlei experimentele onderzoeken en behandelingen om 120 te worden. Dus ja, als het aan hem ligt, zijn we nog niet helemaal. Door oudheid. En zijn voetbalteam toentertijd, AC Milan, was ook het oudste voetbalteam dat ooit de Champions League won. En daar waren ook artsen altijd bezig met veroudering en hoe dat tegen te gaan. En Berlusconi is daar natuurlijk een voorbeeld van. Fascinerende man op de een of andere manier. Maar ja, dan niet fascinerend. Beetje misschien zoals een circus van 70 jaar geleden, dat je allemaal dingen ziet die je nog nooit hebt gezien en misschien niet eens heel erg aantrekkelijk vindt, maar je moet er naar blijven kijken. Ja, precies. Maar hoe verklaar je? Want 7%, het schobbelt inderdaad in de peilingen tussen de 7 en 8%. Dat is ook voor niet zo weinig. Hoe kan dat? Kan ik me voorstellen dat veel Nederlanders zich dat afvragen? Nou ja, het is, hij heeft een bepaalde aantrekkingskracht voor sommige mensen. Maar het speelt denk ik ook mee dat hij in zijn lange regeerperiode ook best veel gunsten heeft uitgedeeld aan veel mensen. Veel mensen aan banen heeft geholpen. Veel mensen ervoor heeft gezorgd dat of ze €1000 aan jongeren uitgedeeld, bij wijze van spreken. Dat soort trucs heeft hij al vaker uitgehaald. En Italië is, ja, dat is toch een land wat van oudsher een beetje een clancultuur heeft. Het begint wel af te nemen uiteraard. Maar er zijn nog steeds best veel mensen die denken, ja, als hij ooit voor mij heeft gezorgd, dan blijf ik de rest van mijn leven hem terugbetalen met een stem. Arthur, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, zeker. Maar ook wat een rol speelt, als je, laat zeggen, in Italië rechts van het midden zit, politiek gezien, dan heb je niet zo heel veel andere keuze. Want je moet of helemaal naar het uiterste, naar de Fratelli d'Italia of naar de Lega, of je moet linksaf. En Berlusconi heeft al heel vroeg eigenlijk ingezien dat er dus een gapend gat ligt. Het gematigd rechts. Het gematigd rechts, om het zo maar te noemen. Hij is daar al 30 jaar geleden ingedoken. En hij heeft er ook voor gezorgd dat hij nooit kan worden opgevolgd. Alle mogelijke troonopvolgers heeft hij zelf weggewerkt. Tijdens zijn carrière. Dus eigenlijk is hij nog die partij. Dus ook al gaat hij niet zelf in een ministerspost nemen. De partij is Berlusconi. Dus hij zal zeker aan de touwtjes trekken. Maar kijk, hij is natuurlijk de meest gematigde op papier. Maar over de oorlog in Oekraïne doet hij op zijn zachtst gezegd opvallende uitspraken. Hij blijft structureel spreken over een speciale operatie. Helemaal de termen die Poetin gebruikt. En hij zei deze week dat Poetin goede bedoelingen had met zijn inval. En dat hij dat hij hooguit in Kiev de regering wilde vervangen door wat hij fijne geschikte personen noemde. Hoe kijk jij daarnaar? Komen er geopolitieke verschuivingen met Berlusconi, de partij van Berlusconi in dit kabinet? Ten eerste, zijn opstelling is inderdaad heel erg dubieus. Hij heeft bijvoorbeeld ook al eerder na de... Ze zijn echt vrienden, hè? Ze zijn echt historisch vrienden. Al heel lang. Poetin is vaak in zijn villa in Sardinië langs. Berlusconi heeft Poetin ook ooit een dekbed cadeau gegeven met zijn eigen hoofd erop. Kijk, voor dus Berlusconi heeft onder het hoofd van Poetin geslapen. Nee, andersom. Poetin heeft onder het hoofd van Berlusconi geslapen. Oké, probeer dat nu even van mijn netvlies te krijgen. En bijvoorbeeld ook, na de annexatie van de Krim, al eerder, ging Berlusconi daarheen en heeft hij zich daar laten verteren. Aan de kusten van de Zwarte Zee. Dus zijn relatie tot Poetin is heel erg dubieus. Maar ik denk niet dat we hoeven te verwachten dat Berlusconi op het buitenlandgebied een belangrijke rol gaat spelen. Wat hij zou willen is een fijn baantje voor zichzelf. Voorzitter van de Senaat bijvoorbeeld. En ik denk dat ze een ander, meer respectabel ex-politicus misschien ook wel naar voren zullen schuiven, die een veel meer diplomatieke staat van dienst heeft, om de banden met Brussel warm te houden en ook om de Europese lijn tegen Poetin te blijven steunen. Dus je kan bijvoorbeeld verwachten dat iemand als Antonio Tajani, ex-voorzitter van het Europese parlement, uit de partij van Berlusconi, dat die wordt neergezet als minister van Buitenlandse Zaken bijvoorbeeld. Dat is best een waarschijnlijke optie. En denk je niet dat Berlusconi de nieuwe Mattarella wil worden? Dat is de president van Italië, de president van de Republiek, de hoogste, het hoogste ambt in Italië. En de hoeder van de grondwet. Hij zal het zeker willen. Dat wilde hij al jaren. En laten we hopen dat het niet gaat gebeuren. Ja. Nou, als bewijs dat in Italië niet alleen maar oude mannen de dienst uitmaken en er nooit iets verandert, gaan we luisteren naar de rockband die vorig jaar in Rotterdam het Eurovisie Songfestival won met Zitti e Buoni, namelijk Maneskin. Het bleek een begin van een pijlsnelle weg omhoog naar de internationale top. En ze toeren nu door Zuid-Amerika, Azië, Noord-Amerika. En dit is hun laatst uitgebrachte nummer, een cover van Elvis. Voor de zojuist verschenen film van Baz Luhrmann, hier is Maneskin met If I Can Dream. There must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in the sky, more blue. If I can dream of the better land, where all my brothers will hand in hand, tell me why, oh why, oh why can my dreams come true? Oh why? There must be peace and understanding sometimes. Strong winds of promise that will blow away the doubt and fear. If I can dream of the warmer sun, where hope keeps shining on everyone, tell me why, oh why, oh why won't the sun, oh answer's gonna come somehow. I'll tear in the door. There's a pattern in candle. And what I can think, what I can talk, what I can stand, what I can walk, what I can dream. Please let my dream come true. Dit was Maneskin met I Can Dream. En als wij dan ook eventjes naar voren mogen kijken, even gaan dromen over wat er morgen aan uitslagen binnenkomt. Ergens eind rond 11 uur zullen ze binnenkomen. 25% staat Meloni. Maar ja, dat zijn verouderde peilingen, want de laatste 2 weken is het verboden om te peilen. Mirjam, wat verwacht jij van morgen? Wat gaan we krijgen? Ja, zoals jij zei, 25% zou zeker aan Meloni gaan. En wie weet dat zij onze eerste vrouwelijke prime minister wordt. Een soort Thatcher, maar met Italiaanse stijl. Maar de grootste partij blijft de partij van de mensen die thuis blijven. Die geen vertrouwen hebben in het politiek. En die liever niet gaan stemmen, want ze weten niet meer wat ze moeten kiezen. Arthur? Ik denk dat het vooral spannend wordt hoe het op rechts precies wordt verdeeld. Dus of Salvini genoeg stemmen haalt om ook zijn eigen hachje te kunnen redden. En of Berlusconi inderdaad nog een rol van betekenis gaat spelen. Of dat toch alle stemmen op het laatste moment bij Meloni belanden. Jou. Nou, dan zou ik ook maar iets origineels zeggen. Je moet iets heel anders zeggen. Totaal anders. Ik denk dat het spannende vooral is dat altijd bij Italiaanse regeringen, hoe lang blijven ze eigenlijk zitten als ze hebben gekozen? Want volgens mij wordt dit, ik ben de telling een beetje kwijt, maar in 70 jaar nummer 66 of zo, regering 66. Er zijn al 30 premiers geweest sinds de Tweede Wereldoorlog. Precies. Dus de vraag is, hoe, stel dit wordt een regering, de eerste regering in West-Europa, maar waarvan een premier neofascistische wortels heeft, hoe lang blijft die zitten? Hoeveel kunnen ze doen? En wat gaat er gebeuren? Ja, en hoe gaan de financiële markten en Europa erop reageren? Wat voor regering krijgt Italië en hoe lang blijft die zitten? Nou ja, wat de uitslagen worden, dat weten we morgen rond de klok van 11 uur 's avonds. Hoe de Italianen hebben gezend in deze verkiezingen. Die zullen worden gevolgd vanuit Washington, Brussel en Moskou. Radicale staat in de peilingen op forse winst. En Giorgia Meloni zou dan de eerste vrouwelijke premier van Italië kunnen worden. Maar ik moet er wel bij zeggen dat na het ruim 10 jaar volgen van de Italiaanse politiek weet ik één ding maar echt zeker. Er is niets zo voor onvoorspelbaar als de Italiaanse politiek. Ik wil al mijn gasten bedanken. Jan van der Ploeg, oud-correspondent en Volkskrant-journaliste. Arthur Westijn, schrijver en historicus in Italië-kenner. En Mirjam Frosi, CDA-gemeenteraadslid in Eindhoven en geboren in Gorgonzola Italiaanse. Dank voor het luisteren en een fijne avond allemaal. NPO Radio 1. Zo klinkt een gelukkige egel. Lekker aan het smakken. Maar heel veel egels zijn slecht de droge periode doorgekomen. De egelopvang puilt dan ook uit. Hoe maak je de voetbalsport fossielvrij? In Vroege Vogels wordt een grote campagne gestart. Dierenbeschermer Karen Soeters reisde duizenden kilometers door Oekraïne om lokale dierenartsen bij te staan en voedsel voor huisdieren te bezorgen. Verder hoort u natuurlijk de Venolijn en de allermooiste natuurgeluiden. Morgenochtend van 7 tot 10 op NPO Radio 1. BNNVARA met Vroege Vogels. Wie luistert, weet meer. Ster. Ontmoet de nieuwe vrouw in Singer-Laren. Een spraakmakende tentoonstelling over vrouwen die grenzen verleggen en meesterwerken scheppen. Verrassende kunst van onder andere Charlie Thorop, Marlène Dumas en Leo Gestel. Kijk op singerlaren.nl. Je auto veilig verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Ik sta voor mijn huis. Weet je waarom? Omdat ik alles goed wil regelen rondom mijn huis. En Vereniging Eigen Huis komt voor mij op. Of het nou gaat over kopen, verduurzamen, juridisch advies, hypotheken of verzekeren? Ik kan bij hen terecht. Eigenhuis.nl. Sta sterker.